You don't have to run. I know what you've been through. Just a simple touch and it can set you free. We don't have to rush when you're alone with me. Time. I'm just trying to get you high, faded off this touch. You don't need a lonely night, so baby I can make it right. You just gotta let me try to give you what you want. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run, I know what you've been through. Just a simple touch and it can set you free. We don't have to rush when you're alone with me. Tervetuloa Underground-huminan taajuuksille. No taajuushan on sama, mikä se oli äskenkin. Joo, Underground-huminaa siis aloittaa nyt. Hieman myöhässä, mutta parempi myöhään kuin liian myöhään. Ei siinä. Musiikkia sitten ja. Ei kai muuta. Jepa jee. Ensimmäinen biisi, jonka laitan, niin on Sidia Hermottomat ja Pysähtyneissä kuvissa. Ja näinhän se menee. Joka päivä minä lennän yli asfaltin. Joka päivä musta asia irtoaa. Joka päivä näen asioita uusintoina. Joka päivä minun perääni huudetaan. Ja minä tuijotan taivaalle. Pysäkillä. Joka päivä tasaraha kädessä. Ja minä tuijotan taivaalle. Taivaalle. naiset hakevat listamaan, muuten lähden mä tanssimaan, koska en oo Travolta. Ja on niin hikiki. Tyttö kaunis mua tuijottaa, mitä se musta haluaa, ei se multa mitään saa. Tyttö on niin sekaisin, on niin sekaisin. Tyttö tarjoo bisnerin, tarjoo vielä toisenkin, ulos sitten lähdettiin. Koli niin hikiki. Tytön kanssa hiippailin, menin kaupungin puistoihin, ilman housuja sekailin. Housut on niin sekaisin, on niin sekaisin. On niin hikiki. Tytön kanssa ryppäsin, suuta kaljalla kostutin, muistini mä menetin. Ja oli niin hikiki. Aamulla kun heräsin, ja peiliin minä viltaisin, itseäni kai tuijotin, naamani näytti kummalta, olen tainnut hummata, kaapin oven aukaisen. Kaappi on niin sekaisin, on niin sekaisin. On niin hikiki ja kaappi on niin sekaisin. Jep, jep. Jos toi ei ollut tuttu, niin ei sitten. Mutta se oli kuitenkin Sliipparit ja on niin hikiki. Joo, lisää musiikkia niin kauan kuin vaan pystyy sitä laittamaan. Ja totta kai sitä pystyy, kun sitä on. Niinpä niin. No, mutta nyt siirrytään sitten vähän toisiin maisemiin ja vuosilukuihin ja kieleen ja päläti päläti plää. Tämä on 13 Floor Elevators ja True the Rhythm. Niinpä niin, ja näin se menee. Thank you. Joo, näin siis. 49 Parallelia Citizen Freak kappaleellaan. 9 minuuttia uutisiin, joten ei tuhlata sitä turhaan jauhamiseen, vaan jatketaan musiikilla ja siirrytään takasvaihteeksi tänne Suomeen tai suomalaisten tekemään metakka-meininkin. Ja Polar Soul kappaleellaan Liian kiitollinen. Tässä ei kyllä muistaakseen ollenkaan läpätetä eikä lauleta, mutta ei siinä. Hyvältä se kuulostaa silti. Näin. We'll be right back. disasters, but the point is that we have survived. Everybody has disasters, and yet some people disappear and are never seen again. We have been very lucky. Disasters, but the point is that we have survived. Everybody has disasters, and yet some people disappear and are never seen again. Näin. Polar Soul ja vielä ehtii yhden biisin heittää ennen kuin tulee uutiset ja niin poispäin. Nyt se hävisi tosta mun nenä edestä se biisi, minkä mä olin laittamassa. Jopas nyt oli. Niin, Suzy Quatrohan mun piti laittaa ja If You Can Give Me Love on biisi ja sen jälkeen siis uutiset. Näillä jatkamme uutisten jälkeen. Well, I've seen you before. My mind. Oh, but I could have sworn that I saw something more in your eyes. Although you were surrounded by beauty unbounded, your glances enchanted for me. And though I tried to hide it, I found myself looking to see. So then you took your chances, you Seuraavaksi Lähiradiolla Jorma Elovaaran uutiset. Ulkopoliittisessa johdossa on kaikessa hiljaisuudessa valmisteltu tärkeää hanketta. Tavoitteena on saada Yhdysvaltojen tuleva presidentti Donald Trump ja Venäjän presidentti Vladimir Putin tapaamaan ensi kerran Suomessa. Kohtauspaikkana voisi olla esimerkiksi Lappi. Eduskunnan entinen puhemies, nykyisin eduskunnan ulkoasiainvaliokunnassa vaikuttava kansanedustaja Eero Heinäluoma pitää ajatusta erinomaisena. Presidentti Sauli Niinistö on itse kommentoinut suurvaltakokouksen mahdollisuutta niukasti. Niinistö sanoi viime viikolla kertoessa medialle puhelinkeskustelustaan Donald Trumpin kanssa, että hän ei tuonut tässä yhteydessä esille huippukokousta. Hän viittasi vain siihen, että hän on kyllä tästä puhunut, että tulee puhumaan hänelle myöhemminkin. Niinistön mielestä Suomesta voisi löytyä presidentin kohtaamiselle sopivan neutraali ympäristö, jossa keskusteluja ei tarvitsisi aloittaa vastakkainasetteluista käsin. Valoa tuovaksi Lucia neidoksi on valittu 18-vuotias Ingrid Holm Kemian saaresta Varsinais-Suomesta. Lucia kulkue eteni Helsingin keskustan läpi. Lucian varsinainen tehtävä alkaa valinnan jälkeen. Hän vierailee sairaaloissa, lastenkodeissa, vanhainkodeissa ja vankiloissa. Lucia tekee muutaminen neitoinen vuosittain tervehdyskäynnin myös tasavallan presidentin luona. Lucian neito on Lucia-keräyksen symboli. Keräyksen tuotolla tuetaan lapsiperheitä, joilla on vaikeuksia selviytyä arjestaan. Eduskunta hyväksyi tiistaina lain työvoima- ja yrityspalvelusta. Muutos on herättänyt huolta TE-toimistojen henkilökunnan riittävyydestä. Lain mukaan ensi vuoden alusta työttömät haastatellaan 2 viikon kuluessa työttömäksi jäämisestä ja sen jälkeen 3 kuukauden välein. Nykyisin työvoimaviranomaisilla on laaja mahdollisuus arvioida haastattelun tarve. Työministeri Jari Lindströmin mukaan viranomaiset tekevät haastattelun, mutta myös yritykset voivat hoitaa niitä täydentävästi. Työttömiä koskevat päätökset ovat aina viranomaisen käsissä. Tulokset pitää luovuttaa jollekin, joka voi tehdä niiden perusteella päätökset, Lindström sanoo. Hänen mielestään pääosa haastatteluista pitäisi tehdä kasvokkain. Muutos on herättänyt huolta TE-toimistojen henkilökunnan riittävyydestä. TE-toimistoille ollaan antamassa ensi vuonna 17 miljoonaa euroa lisärahoitusta. Sitten rikosuutisia. Huoltomies teki oven aukaisun soittamatta ovikelloa. Päästi miehen tappamaan asunnossa nukkuvia naisia ja lapsia. Etelä-Savon käräjäoikeus tutkii tapausta, jossa mustasukkainen aviomies oli eron jälkeen tunkeutunut naisen asuntoon ja kuristanut tätä. Syyttäjän mukaan teko on tapon yritys. Syytteiden käsittely alkoi maanantaina Etelä-Savon käräjäoikeudessa. 35-vuotias mies sai syytteet 2 pahoinpitelystä, törkeästä kotirauhan rikkomisesta, tapon yrityksestä ja maksuvälinepetoksesta. Törkein rikos sattui Mikkelin lähiössä elokuisena yönä. 35-vuotiaalle ja hänen vaimolleen oli tullut ero ja naisella oli asunto, johon miehellä ei ollut asiaa. 35-vuotias pääsi kuitenkin sisälle soittamalla huoltoyhtiöön. Hän uskotteli huoltomiehelle asuvansa talossa. Huoltomies avasi miehelle sekä talon ulko-oven että asunnon oven. Auttaisiko, jos panette joka kerta varmuusketjun päälle? Mies

now there's so much to learn. You have to decide if you enter the game, for it's the point of no return. Sinne meni. Ja humina jatkuu. Itse asiassa tuo biisi oli vielä ihan sen takia valittu tähän. Tämmönen taas näitä, mitä löysimme jostakin. Omega oli bändi. Ja biisi oli Returning to the Garden. Niin, että paluu puutarhaan. Ja tämähän on tämmönen musiikillinen puutarha. Kaiken maailman rikkaruohoa ja muuta sieltä on tulossa. Ja seuraavaksi meille esiintyykin Sarkofagus. Talo, ja se on demo suluissa, niin kuin, mutta kuitenkin Sarkofaagus. sanan taas. Talo seisoo edessäni, ihailen sen vaalea pintaa. Hitaasti kierrän taloa, katsellen miten köynnös kasvaa, miten ikkunat hehkuvat lämpöä. Milk! Näin. Jaha, johan lähti kiertää taas. No, tuli se pakolliset huminat siitä. Panteran päälle, kyllä, tai panteran jälkeen heti. Ja biisihän oli Tell Me If You Want It, että semmonen kappale. Joo, ja lisää musiikkia ja en mä tiedä, mimmos nyt laitetaan. Laitetaan vähän omituista ja erilaista. Ja... Tai, no, laitetaan vaikka AC/DC:tä tästä. Ei kukaan tykkää, mutta ei se mitään. Mä laitan joka tapauksessa Jailbreak. Niin, että näin pojat karkaavat vankilasta. There was a friend of mine on murder, and the judge's gavel fell. Jury found him guilty, gave him 16 years in hell. He said, I ain't spending my life here, I ain't living alone, ain't breaking no rocks on the chain gang, I'm breaking out and heading home. I'm gonna make a jailbreak, and I'm looking towards the sky. I'm gonna make a jailbreak. Yeah. two, three, and... meille Alex Harvey, Flowers Mr. Florist, kyllä, mister, ei ole missis. Ja viimeiseksi jääneltä levyltään, Soldier on the Wall. Itse asiassa levy valmistui just pari kuukautta ennen herran poismenoa. Semmoinen anekdootti. Joo, lisää musiikkia, vähemmän jauhamista. Nyt lähdetään ihan erilaisille musiikkimeiningeille vaihteeksi. Ja otetaan nyt semmoinen vähän kesäsempi ote tähän meininkiin, ei jaksa synkistellä eikä väännellä. Laitetaan tämmöinen vanha ysärihitti, näitä ei paljon enää kuulekaan, mutta tää oli ihan pakko. Shaggy, Oh Carolinaa. Careful. Oh, Carolina. Thank you. näin. Se oli DJ Shadow and the Automator. Tai miten se nyt sitten taas lausutaankin. Tää ei ole mikään lausuntakerho, että pitäkää se nyt mielessänne. Joo, mut biisi oli Fists of Curry. Joo, semmoista Bombay-meininkiä. Ja musiikilla jatkamme, eikä nyt tuu sitten mitään DJ Shadowta tai mitään nyt tulee säröistä kitaraa ja näin. Dokken. Tätäpä en oo muuten tainnut soittaakaan. Ei se mitään, nyt soitan. Too high to fly. Ei päde meikäläiseen, mutta ei se haittaa. Baby.

don't know what you got, but I ain't got enough. I don't care what your daddy say, I'm gonna get to you anyway. I'd rather go to jail without bail. To give you. Hey baby, I wanna ask you something. Did you love me? Hey, I wanna know, 'cause if you did, I'd rather go to jail than to see you get away. And what's more? Sinnepä meni Mitch Ryder and her Detroit Wheels. I'd rather go to jail. Kyllä vaan. Mieluummin kaveri lähti linnaan kuin ja niin edelleen. No, musta paraati tarjoilee meille sitten metallia. Että semmoista. Mustat silmän aluset, muuten kalpeita kun skinnit koko jengi. Ja dengi kuumene svengi, nakit naputtelee, kukaan ei emmi. Pöydällä kemmi, 2, 3, 4, 5, vitu jyrkkä ja sen rengit vois kiinnostua siis. Niinpä niin, rappukäytävästä kuuluu kuhinaa, oven koputetaan, asemiin hoputetaan. Vauhdilla vittu sikaslurki taiko ratsa, Anni hellu tarabia, nyt on turha alkaa matsa. Siellä on atareita, 100 pumppareita ja paseja, karhukoplan käsikranuja ja 3 kaseja. Posemään jää, vaan lentää ja lapasiin, putkikassi olalle ja vikkelästi viemäriin. Nykyaika nyt, rotan kanssa täällä, Kurkimäen jälkiliukkaalla jäällä. Edustava Otto sitä Helsingin kirjoa, pöydällä paketissa kilo pirjoa. Anu keittää blöröt, kysyn että Anu miten ois köröt. Ei kylläkään kirkkoon, olen upottanut litroja tähän pirkkoon. Eikä Anu pääse yllättämään, Anu että aina jotain fyllättävää löytyy. Mut ei ehkä just nyt, kun on olo vähän ryytynyt. Mutta nuuskita putsi ja tanssi kirpoo, kun fantsusta palataan vielä virpoo. Japsetaan, mut sillä hetkellä käy hyvin selväksi, että katajaan kapsaidetaan. Ovi lentää hevon vitun helvettiin, jyrkkäsen sieltä meitä tervehtiin. Viemäriin rotta sujahtaa sutjakasti, komissario Jyrkälle Kurkimäestä taas hukkarasti. Putsit pöntäs, hurkit tulee, putsit pöntäs, hurkit tulee, putsit pöntäs, hurkit tulee, putsit pöntäs, hurkit tulee, putsit pöntäs, hurkit tulee, putsit pöntäs, hurkit tulee, putsit pöntäs, hurkit tulee. Nykyaika nyt, mutsi posta ipanoita, on aika hellätä trikoita, Se oli sellaista. Notkis, jos ei nyt sattunut kukaan tietää, tai siis notkee rotta tietenkin. Ja putsit pönttöös lurkit tulee. Ei kai sitä sen enempää tarvi esitellä. Ei. Okei. Okay. Keijo. Niin, seuraava esiintyjä. Keijo. Ja slow run. No, pojat juoksee hitaasti, mutta mihinkäs niillä kiire on? Thank you. Tota ei pitänyt tulla vielä. Ei se mitään. Äskeinen siis oli Kalevala. Escape from the storm. Myrskyä pakoon. Ja no hitto viekö. Kerran lähti toi Augustus Paablo tosta soimaan, niin soitetaan sitten. Augustus Paablo ja Corner Crew Dub. Tai jotain sellaista. Joo. Mutta laitetaan se nyt alusta kuitenkin. Että tulee se ensimmäinen präm sinne, tai joku sellainen. Joo, mut joo, näin. Augustus Paablo. Thank you.

Näin. Se oli Mike Oldfield ja Evacuation. Kummasti kaikuu, mutta ei mikään ihme, kun vahvistin päällä ja niin poispäin. Joo, se oli Elements 4, Disc 4 ja sillä lailla. Musiikkia on tässä vielä vähän reilu 20 minuuttia, niin turhasta jauhaa skeidaa. Laitetaan musiikkia. Joo, eikö se ollut aika hyvä määritelmä? Musiikkia. Okei, kerronko mitä laitan, vai laitanko ihan vaan sillä lailla lonkalta?

Kuopiossa vieraan pienis, migreeni jumalaisten puutarhojen portareilla. Salojen lapset, mä tätä vain hoen, koska rappi on ne niin raskaana koen. Kaduilla lojuu vain ihmisen kuoria, katsokaa Karjala. Näin. Hassisen kone, muovi, ruusoja, omena puissa. Kyllä, tätä suomalaista musiikkia on sitten kiva välillä kuunnella. Jatkamme siis suomalaisella musiikilla ja nyt mennään mystisiin tunnelmiin. Hectorin myötä. Herra Mirandos, sen nimiseltä levyltä, nimikko biisi siis. Ja näinhän se menee, niin kuin näin. Valon taittoi huoneessain, on niin hämärää, en sua näe, on niin hämärää. Kuka tulen laittoi maailmaan? On taas valoisaa yön lopeaa, on niin valoisaa. Onko aika lähtenyt, onko tähtein syttynyt, vai Mirandosko tuolta ilmestyy? Onko taika täyttynyt? Kaipaan kaiken jälkeen, sitä kaipaan yöni jälkeen. Ja Herran Mirandos on siinä missä kun on jos, ja hän valoin vie, jos on pimeä tie, jos on. Ja siinä Herra Mirandos on, kun jos kaikki muu on jos, kun hän tiedon rauhaan pauhaa, miksi on? Syttyy viimeinkin, nyt kaipaan kaiken jälkeen, mä sitä kaipaan yöni jälkeen. Mikkihiiri istuu taikatuolissain, on niin pimeää, en sitä näe. On niin pimeää. Kuka tulen laittoi, kuka tulen maailmaan, on taas valoisaa yön Jepulista, jepulista. Näin se alkaa hiljalleen. Tämäkin lähetysaika lähenee loppua. 7 minuuttia jäljellä vajaa, niin duoda. Tuo äskeinen oli siis Tehe Poliise ja Omega Man. Söiköhän se niitä omega, mitä liian kalarasvahappoja vai mitä helvettiin ne nyt olikaan. No, ihan sama. Ihan sama. Viimeiset 7 minuuttia mennään sitten, vajaa 7 minuuttia musiikilla ja Kingston Wall, mutta nyt ei tule itse pelkästään Kingston Wall, tämä on Freak Out Remix. I'm not the vain, joo, King 2001 Mix by Praktika, tällainen versio. Ja siitä myöten alkaakin olla sitten aika häippästä täältä ja tämän ohjelman jälkeen tulee jotain muuta ohjelmaa kielellä, jota en ymmärrä, en konsultoi sitä enempää. Mä sanon vaan, että hei nyt ja ensi viikolla taas humisemme. We'll be right back. Mm-hmm.